صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle müminlerin kendi uğrunda, kendi yolunda mallarından infak etmelerini ısrarla talep etmektedir. Allah Azze ve Celle müminlere verdiği nimetlerden, onları rızıklandırdığı yer ve gök nimetlerinden fakire ve fukaraya, yolda kalmışlara, yolunu kaybedenlere, miskinlere tasaddukta bulunulması, onlara yardım elinin uzatılmasını emretmektedir. Müminlerin birbirlerine yardım etmeleri, birbirlerinin hem iman kardeşi olmaları, hem din kardeşi olmaları sebebiyledir. Bu noktada Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de ifade ettiği gibi çok fazla mal sahibi olmaya gerek olmadığı, mal tasadduk etmek yahut insanlara yardımda bulunmak, insanlara yardım elinin uzatılmasında çok da fazla maddi imkana sahip olmanın gerekmediği ifade edilmiştir. Bazen mümin kardeşe karşı ufak bir tebessüm, ona iyilikte bulunmak, ona doğru yolunu göstermek yahut ona nasihatte bulunmak da mümin için sadaka sayılmıştır. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Tebessumuke fi vechi ahike sadakatun. Kardeşine karşı izhar edeceğin tebessümün bir sadakadır. Ve emruke bil ma'rufi ve nehyuke anil munkeri sadakatun. İyiliği emretmek ve kötülükten de kardeşini sakındırmak bir sadakadır. İrşaduke raculi fi ardi dalali leke sadakatun. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen bir sadakadır. Ve basaruke lirraculir radiyyil basari sadakatun. Gözü sakat kimse için görü vermen sadakadır. Ve imma tatukel hacaru ve şevke vel azme anit tariqi sadakatun. Yoldan bir taş çevirmen, bir diken kaldırman ya da kemiği kaldırman ve atman bir sadakadır. Ve ifrağuke min delvike ila delvi ahike sadakatun. Kendi kovandan biraz suyu kardeşinin kovanına boşaltman da bir sadakadır buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminlere sadaka olarak yazılacak, sadaka olarak ecir kazanılacak amelleri bu şekilde ifade etmiştir. Müzik Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde müminlerin birbirlerine gülerek de olsa sadaka verebileceklerini ifade etmektedir. Yahut da insanın diğer kardeşine iyiliği emretmesi ve kötülükten sakındırması uğruna din adına yapacağı bütün nasihatler de sadaka olarak tarif edilmiştir. Aynı şekilde yolunu kaybeden, bilmediği bir mevkide yolunu izini kaybeden kişiye yol göstermek dahi sadaka olarak sayılmıştır. Aynı şekilde gözü görmeyen, ihtiyacını yerine getiremeyen kişiye yardımcı olmak, onun işini görmek, ihtiyacını gidermek de yine sadaka olarak sayılmıştır. Bunun gibi bütün insanların maslahatı icabı, bütün insanların kullandığı toplu mekanlardaki kötülüklerin giderilmesi, insanlara zarar verebilecek taş gibi, diken gibi yahut da başka kötülüklerin kaldırılması da yine kişinin kendi hanesine sadaka olarak yazılmaktadır. Hatta o kadar ki bir insan kendi kovasındaki sudan kardeşinin kovasındaki suya ilave etse, ona yardımda bulunsa bu bile kendisi için sadaka olmaktadır. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle müminlere o kadar merhametli ve o kadar şefkatlidir ki yapılan her şeyi kendi rızası adına yapılan, kendi rızasını gözetmek uğruna yapılan bütün fiillere sadaka sevabı vermektedir. Sadaka verebilmek için çok zengin olmaya gerek yok. Zaten sadakanın en makbulü kendisinin ihtiyacı olduğu halde az bile olsa kardeşine bir şeyler verebilmektir. Zengin olan insan elbette ki malının çoğunu ya da dilediği miktarını fakire ve fukaraya tasadduk edebilir. Çünkü onun böyle bir vus'atı vardır. Fakat sadakanın ve iyiliğin en iyisi muhtaç olduğun anda kardeşini düşünerek, içinde bulunduğun zorluğa aldırmayarak kendi kardeşini düşünmek ile olmaktadır. Bu noktada mala ve mülke ihtiyacı olan bir fakirin buna rağmen yine kendi kardeşini Allah için düşünmesi ve az da olsa bir mal infak etmesi, malından mülkünden infak etmesi, çok zengin olup da çok fazla malı infak eden kişinin durumundan daha iyidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisine göre sadaka sadece Allah rızası için olmalıdır. Allah rızası için yapılan her iyilik bir sadakadır. Hatta Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: sizden herhangi birinizin eşinin ağzına bir lokma ekmek koyması dahi kendisi için bir sadakadır buyurmakta. Sevgili dinleyenler, bu din insanlara zorluk olmak için gönderilen, insanlığın üzerine yük olarak gönderilen bir din değildir. Bu dinde ana gaye Allah Azze ve Celle'nin rızasına erebilmektir. Bu noktada insanlar sırf Allah Azze ve Celle'nin rızası doğrultusunda yapacakları her fiil ve her amel kendileri için bir sadaka olarak yazılmaktadır. Hangi sadaka olursa olsun, sadaka vermekte asıl verilen şey önemli değildir. Allah Azze ve Celle insanların ne verdiklerine ya da hangi fiili yaptıklarına bakmamaktadır. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle yapılan fiillerdeki yahut da verilen, infak edilen mallardaki İhlasa bakmaktadır. Eğer bir insan malının bütün hepsini harcasa, fakat insanlar ne kadar cömert adammış desinler diye yapsa, elbette ki bu amelinden hiçbir fayda göremeyecektir. Allah Azze ve Celle bu kişiye hiçbir mükafat ve ecir vermeyeceği gibi kıyamet gününde yaptığı bu ameli kendisine hatırlatacak ve onu kendi huzurunda peygamberlerin, sahabilerin ve diğer müminlerin saf saf beklediği o huzur gününde onu rezil ve rüsva edecektir. Bir insan malının çok azını dahi verse, fakat Allah rızası için verse, işte bu kişiye Allah hak ettiği sevabı fazlasıyla verecektir. Bu noktada önemli olan ihlastır. Allah Azze ve Celle insanların şekillerine, şemallerine ya da konumlarına bakmadığı gibi yine aynı şekilde verdikleri paranın miktarına yahut mal ve mülkün miktarına bakmadan sadece onların kalplerindeki ihlasa bakar. İhlas eğer Allah içinse elbette ki Allah bunun mükafatını eksiksiz verir. Fakat ihlas yok ise, insanların arkasından konuşması var ise yahut verdiği mala karşı insanların başına kakarak, onların arkasından konuşarak onları rencide etmek var ise yine bu şekilde infak edilen sadaka malından hiçbir faydanın görülmeyeceğini Allah Azze ve Celle ayetlerinde ifade etmektedir. Her kim Allah'a sadaka verirse Allah o sadakanın katıyla birlikte tekrar kendisine ecir olarak geri verecektir. Mal ve mülkün fayda vermeyeceği o kıyamet gününde sadece hayırlı amellerin fayda vereceği, sadece ihlaslı amellerin ve Allah için yapılan amellerin fayda vereceği o günde herkes verdiği sadakayı tas tamam görecektir. Ve yine hiçbir şeyin fayda vermeyeceği, hiçbir mal ve mülkün fayda vermeyeceği ve Allah'ın izni olmadıkça hiçbir şefaatçinin de şefaatinin olmadığı o güne hazırlık yapabilmek için Efendimiz şöyle buyuruyordu. Bir hurma tanesi dahi olsa onunla kendinizi ateşten koruyun. Sevgili dinleyenler, malın azı ile de olsa, çok az bir miktarı ile de olsa kendimizi ve ehlimizi cehennem azabından koruyabilmek ümidi ile Allah'a emanet olunuz. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.